انی اخاف ان یبدل دینکم میرے ساتھ ڈر دین کو بگاڑتا ہے او ان یزلزل ارض الفساد اور یہ فسادی آپس میں لڑاتے ہیں یہاں کہتے ہیں ملک لیتا ہے ہمیں نکالتے ہیں یہ الزامات ہیں فرعون غرق ہوا تباہ ہو گیا تیسرا واقعہ وجعلنا خلائف یونس جیسا دل تنگ مت ہو جاؤ یونس دل تنگ ہو گیا تو تکلیف میں پھنس گیا واقعہ یونس لایا اور یونس کے قوم جیسے بن جاؤ انہوں نے توبہ نکال دی تو اللہ نے چھوڑا لیا مومنوں نے توبہ نہیں نکالا تو غرق ہو گئے فرعون نے توبہ نہیں نکالا تو غرق ہوا اور قوم یونس نے توبہ نکال دیا تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور یونس جیسا دل تنگ مت ہو جاؤ اور آخر میں نفی شرک دعا پہلے نفی شرک فی علم و فی تصرف گزرا تھا تو آخری آج سبق 106 میں وَلَا تَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ مت پکارو تو جب تین شرک مکمل ہو گئے عالم الغیب تو نہیں اور متصرف نہیں لائق پکارنے کا نہیں تو کہہ دو اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو سورۃ انعام میں بھی آج گزرا تھا جب چھڑانے والا نہیں عالم الغیب نہیں متصرف نہیں تو اعلان کرو لا کاشف لہ الا ہو نہیں بولنے والا مصیبت کا اللہ کے سوا کوئی اور سورت میں چار مقاصد تھے اور مشہور شبہ مشرکین کا اس مشہور شبہ کا جواب تھا جو اعتراض تھا کہ ہم کو چڑھاتے ہیں اللہ نے فرمایا اس کا سر سے وجود نہیں ہے میں نے کب مقرر کیا ہے کس چڑھانے والا ہے اور سورت کس پر ختم کیا گیا وہ آخر اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى و یؤتی کل ذی فضل فضلہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قرآن کریم میں یہ 11 سورت ہے سورت ہود 10 سورتیں اس سے پہلے گزر گئی ہیں اول فاتحہ تھی اور اس میں مقاصد قرآن ذکر تھے توحید رسالت قیامت اور صداقت القرآن اور تین فرقوں کا ذکر تھا پھر سورۃ بقرہ لایا اس میں تین فرقوں کی تفصیل تھی اور وہ 8 اصول 4 مصرح ذکر کیے تھے توحید اس پر دلائل اور بنی اسرائیل کے واقعات اور ایمان بالآخرت اس میں مندرج تھا پھر دوسرا مسئلہ اثبات اور رسالت ان پر جو اعتراضات تھے مشرکین اور یہود کے ان کے جواب تیسرا مسئلہ تھا الجہاد اور اس کے لیے ابتدائی امور تھے مجاہد کا ٹریننگ 10 صفات کے ساتھ اور ملک کا امن اس کے لیے 4 قوانین اور گھر کی اصلاح اس کے لیے 18 قوانین اور پھر ترغیب الانفاق تھی یعنی چاروں مضامین کو زیادہ وضاحت کے ساتھ سورۃ آل عمران میں لایا گیا توحید پر جو شبہ تھا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے اس کی تحقیق کی اور جواب دیے گئے اور دوسرا مسئلہ رسالت کا اور 15 خباستیں یہود اور نصارہ کی ذکر گئیں جہاد کا دوسرا منزل تاسیس الجماعت جماعت کی اصول اور جماعت کا مقصد پھیلانا اور ارکان کے فرائض اور اس پر 2 واقعات کے بدر اور احد کے جب اعتقاد میں مکمل بیان ہو گیا تو سورۃ النساء لایا گیا اصلاح معاشرہ کے لیے تمہاری زندگی کیسی ہوگی اور اس میں کیا کیا اصول ہوں گے اور تم کیسے حقوق دلواؤ گے ضعفاء کی اور سورت کو 3 قسم پر منقسم کیا گیا اول قسم میں 16 احکام تھے لوگوں کے درمیان کہ اس سے تمہارا معاشرہ صحیح ہوگا اول یتیموں کے مال مت کہو دوسرا عورتوں کو اپنا حقوق دلواؤ تیسرا بیوقوفوں سے دھوکہ مت کرو چوتھا جو حصے ہیں وہ دیا کرو، پانچواں اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں، اور چھٹا وہ حصوں کی تفصیل، ساتواں جس نے کوئی گناہ اور جرم کیا اس کو بند رکھو یہاں تک کہ قاضی کے سامنے پیش ہو جائے، باپ دادوں کی بھی حرمتی مت کرو، محرمات سے بچے رہو، اور غلط طریقے سے مال حاصل مت کرو، اپنے دوستوں سے جو ایفا ہے وہ پورا کرو، گھر کا امین آدمی ہوگا، اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی خلاف پیدا ہو گئی تو انہیں صلح کرو، اور آخر توحید۔ پھر دوسرے حصے میں عمراء کے حقوق اور ان کے فرائض، آٹھ حصے تھے، اور تیسرے حصے میں تقسیم ہے مومنین کی، منافقین اور یہود کی۔ جب معاشرہ کی اصلاح ہو گئی تو آؤ مل کے بیٹھ کے کاؤ، کیا کاؤ گے، اور بیان حل حرمت کا ہوا، یہ چیزیں حرام ہے اور یہ حلال ہے۔ فارغ ہو گئے اور تنظیم ہو گیا تو آؤ کاؤ، کیا کاؤ گے، بیان حل حرمت سورۃ مائدہ میں کیا گیا کہ وہ چیز جو اللہ کے نام پہ ہو وہ درست ہے، اس سے اللہ کا تعظیم ہوتا ہے، اور وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر کیا جائے وہ شرک ہے، کیونکہ اس سے شرک لازم آتا ہے کہ وہ میرے حال پر واقف ہے اور اس کے ہاتھ میں میرا نفع نقصان ہے۔ اللہ نے جو چیزیں بند کی ہیں، حرام کی ہیں، وہ مت کاؤ، اور تم نے جو اپنے اوپر جو بند کیا ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کھاتے رہو۔ اور سورت دس حصے تھا، اول حصے میں سورت کا مقصد بیان حل و حرمت، دوسرے حصے میں امور مصلحہ، تیسرے میں یہودوں کے حالات، چوتھے میں جنہوں نے سستی کی، یتیہون فی الارض قوم موسیٰ، پانچویں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو ترغیب تسلی، چھٹے میں یہودوں کی پلیتی، ساتویں میں ترغیب سے تبلیغ، آٹھویں میں یہودوں کے حالات، اور نویں میں تفصیل، دسواں خلاصہ۔ جب شرک کے فعلی کا رد ہوا تو صورت انعام لایا گیا تفصیل کے ساتھ، اور اس میں تفصیل کیا گیا شرک کا کہ شرک چار قسم کے ہیں، اعتقادی، فی العلم، عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی عالم ہے، اور پھر تصرف، عقیدہ رکھنا کہ اور بھی مالک کے نفع نقصان ہے، پھر دعا اور بھی ہے کہ مصیبت میں پہنچ سکتا ہے، پھر عبادت، وہ عبادت ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے اور ان کے لیے کرنا۔ اس پہ 25 دلائل لائے اور بار بار ان چاروں مسئلے کو ذکر کیا۔ پھر 119 آیت سے رد شرک فعلی، محرمات کی تفسیر کی گئی اور سورت ختم ہوا۔ سورت اعراف، اس میں تین مسئلے لائے، یہ جو گزر گیا سورت انعام میں، اس مسئلے کو ہمت سے پہنچاؤ اور دل تنگی مت کرو، اور دوسرا مسئلہ اللہ کے حکم کے تابع دار بن جاؤ، اتبعوا ما انزل، اور تیسرا مسئلہ شرک سے بچے رہے ہو۔ اس پر 6 واقعات لائے، واقعہ حضرت نوح، ہود، صالح، شعیب، لوط اور موسیٰ علیہ السلام، اور ان تینوں کو مفصل بیان کیا گیا۔ جب توحید مکمل ہوا تو اس کے لیے جہاد کرو، میدان میں نکلو، سورۃ انفال میں 6 قاعدے بلفظ یا ایھا الذین آمنوا، اور سورۃ توبہ میں تقسیم کیے گئے مخلوقات کو کہ مخلوق چار قسم کے ہیں، مشرکین اور ان کے اقسام، یہود اور ان کے حالات، منافقین اور ان کے صفات، مومنین اور ان کے اقسام۔ سورۃ یونس میں مشرکین کا جو اصل جڑ تھا شرک، کہ ہم ان کو اس واسطے پکارتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ذمہ دار بنایا ہے، اس کا رد، اللہ فرمایا میں نے نہیں ذمہ دار بنایا ہے، ان کا وجود نہیں ہے ایسے لوگوں کا، اور بار بار اس پر دلائل لائے، اور آخر میں 3 تخفیفات۔ سورۃ یونس ختم ہوا رد شرف التصرف، کہ متصرف اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور رد شرف الدعاء، اللہ کے سوا اوروں کو مت پکارو۔ سورۃ یونس یہ 2 مسئلوں پر ختم تھا، آخری آیت 106 تھی، ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک، نفی شرف الدعاء تھی، اور 107 نمبر آیت میں نفی شرف التصرف تھا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ تو سورۃ یونس میں 2 قسم کے شرک آخر میں رد کیا گیا تھا، شرک فی الدعاء و شرک فی التصرف، اور سورۃ ہود میں رد آخری دونوں قسموں کا تھا، شرک فی العلم و فی العبادت، تو متصل لایا تاکہ مکمل شرکی دوبارہ رد ہو جائے۔ سورۃ ہود کا مقصد ہے 4 مسائل، ایک یہ کہ عالم الغیب اللہ ہے، مخلوقات اگر جانتے ہیں تو اسباب سے جان سکتے ہیں، آنکھوں سے دیکھے تو سمجھتے ہیں، کانوں سے سنے، کتاب میں دیکھے، اسباب کے علاوہ ان کو علم نہیں ہے۔ تو ایک مسئلہ ہے اس صورت میں شرک فی العلم کا رد، اور دوسرا مسئلہ ہے شرک فی العبادت کا رد، عبادت اللہ کے لیے کرو۔ اس کا ماخذ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا جتنی عبادتیں ہیں وہ سبھی اللہ کے لیے ہیں، اور عبادت کا کوئی قسم، خواہ پکارنا ہو، خواہ نظر دینا ہو، خواہ سجدہ کرنا ہو، خواہ عاجزی کرنا ہو، اس نیت سے کہ اس کے ہاتھ میں میرا نفع نقصان ہے، یہ اللہ کے لیے ہے۔ تو اس کا ماخذ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، اور دوسرا مسئلہ سب کچھ جاننے والا ایک ہی اللہ ہے، تو تم کیوں پکارتے ہو ان کو جو جانتے نہیں۔ اس کا ماخذ ہے پانچویں نمبر آیت، یعلم ما یسرون وما یعلنون، ظاہر ہو اور باطن ہو اس میں اللہ عالم ہے۔ تو دو مسئلے ہو گئے، العبادت للہ، عبادت صرف اللہ ہی کی کرو، اور دوسرا مسئلہ عالم اللہ کو جانو، تیسرا مسئلہ اس کو ہمت سے پہنچاؤ، یہ ضروری امور ہے، الترغیب فی تبلیغ۔ یہ دو مسئلے جو بنیاد ہے ایمان کے، اس ان کو ہمت سے پہنچاؤ۔ ماخذ اس کا بارواں نمبر آیت ہے، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، شاید تم چھوڑتے ہو بعض مسائل کو اور تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، لوگ برا بلا کہتے ہیں، مت تنگ ہو جاؤ، ہمت سے پہنچاؤ۔ اور یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، تم یقیناً پیغمبر ہو، اور اطمینان رکھو آخر انجام تیرا بہتر ہوگا۔ ماخذ اس کا آیت نمبر 17، افمن کان علی بینۃ من ربہ، وہ شخص جس کا بیان عقل کے مطابق ہے، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں عقل سلیم کے مطابق کہہ رہے ہیں، ایک تو اللہ نے فرمایا ہے اور دوسرا اللہ نے جو فرمایا وہ عقل سلیم کے مطابق ہے۔ تو یہ چار مسئلے ہیں اس صورت میں، ایک مسئلہ اللہ تعبدوا الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اس کو اس صورت میں بار بار لاتا ہے، دلائل ذکر کرتے ہیں تو بار بار لاتا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، اول لایا آیت نمبر 3 میں، اور پھر اس مسئلے کو لایا آیت نمبر 4 میں، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت کی کوئی قسم سوا اللہ کے لیے مت کرنا، کیوں؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، حاجت روا وہ ہے۔ تو عبادت کی جملہ اقسام اللہ کے لیے کرنا۔ اور تیسرا آیت نمبر 25، میں نے نوح بھیجا تھا اللہ تعبدوا الا اللہ، میں نے نوح کو کہا تھا اللہ تعبدوا الا اللہ، میں نے انس کو کہا تھا کہ مخلوق سے کہہ دینا کہ عبادت کے جملہ اقسام سب اقسام اللہ کے لیے کرے، اور کو نہ پکارے، اور کو عالم الغیب نہ سمجھے، حضرت نوح کو ہی کہا تھا۔ اور چوتھا آیت نمبر 50، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، میں نے ہود کو بھیجا تھا اس مسئلے پر کہ لوگوں سے کہے یاد رکھو اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، اللہ کے سوا کسی کے سامنے مت جھکو، ان کو حاجت روا مت سمجھو۔ اور چھٹا آیت نمبر 61، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ثمود کی طرف میں نے صالح اس مسئلے پر بھیجا تھا، اور مسئلہ نہیں تھا کہ اور حاصل کرو، ممبری لے لو، دنیا کماؤ، نہیں، اس مسئلے پر میں نے بھیجا تھا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، میں نے صالح علیہ السلام کو اس مسئلے پر بھیجا تھا۔ اور چھٹا آیت نمبر 84، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، میں نے مدین کی طرف ان کا ایک بھیجا تھا شعیب علیہ السلام، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اس نے یہی کہا تھا اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اور ساتواں آخری آیت، فاعبده وتوکل علیہ، یہ فے کے ساتھ لایا. نو نے یہی کہا تھا، ہود نے یہی کہا تھا، صالح نے یہی کہا تھا، شعیب نے یہی کہا تھا، میں نے یہی امر دیا ہے، تم کو اس مسئلے پر بھیجا ہے، فاعبده. تو عبادت کے اقسام سب اللہ کے لیے کرنا ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ ہے عالم میں ہوں، سب کچھ جاننے والا میں ہوں، اور اس کو اس صورت میں 10 مرتبہ لایا ہے. عالم الغیب میں ہوں، اول لایا ہے آیت نمبر 6 میں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو تمہارے دل میں ہے اور جو تمہارے زبان میں ہے اس پہ عالم صرف اللہ ہے. قرآن نے کتنا زور دیا ہے، اور مشرکین کہتے ہیں کہ نہیں فلان بابا بھی سمجھتا ہے، اس کو بھی پتا ہے، یہ کیوں بار بار لایا؟ یہ اس واسطے بار بار لایا کہ یہ مسئلہ دل میں نہیں بیٹھتا. ہم قرآن پڑھتے تھے اپنے استاذ کے پاس، مولانا حسین علی نور اللہ مرکزہ، ہمارے ساتھ سندھ کا ایک عالم تھا، واللہ عالم زندہ ہو گیا مرا ہوا ہوگا، 55 سال کی بات ہے. ہم جب سبق پڑھ کے باہر آتے تو وہ مجھ سے کہتا تھا کہ کیا بات ہے، روزانہ یہی کہتا ہے اللہ کو پکارو اللہ کو پکارو، روزانہ یہی کہتا ہے اللہ ہی جانتا ہے اللہ ہی جانتا ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کیسا قرآن پڑھاتا ہے؟ میں نے کہا بھائی قرآن تمام سورتوں میں یہی مسئلہ ہے. اس نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہے. میں دیوبند چلا گیا، پھر میں ہندوستان میں مدرس رہا، وہ اپنے گھر چلا گیا، 5-6 سال ہم پھر آ گئے، وہ بھی اتفاق آیا میں بھی آیا، پھر ہم درس میں بیٹھ گئے. ہمارا استاد جب سورت کا مقصد بیان کیا کرتا تھا تو کہہ دیتا وہ سونی سچا کی ہے، ان کی زبان اسی ہے، وہ سونی سچا کی ہے. میں نے ایک دن اسے پوچھا کہ یہ کیا بات کہتے ہو تم؟ اس نے کہا مجھے پتہ تان لگ گیا تھا، میں گھر گیا، گھر جا کے جب میں نے اس مسئلے کو بیان کیا تو میں نے پتہ لگ گیا کہ یہ دل وچ نہیں بیٹھتا، یہ مسئلہ دل میں نہیں بیٹھتا، اس لیے قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے اس کو. تو اس واسطے میں کہتا ہوں وہ سونی سچا کی ہے، یہ مسئلہ نہیں بیٹھتا دل میں، قرآن اس واسطے بار بار اس مسئلے کو لاتا ہے. نمبر 6 میں ہے یعلم ما یسرون وما یعلنون، ایک اللہ ہی جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون. اور نمبر 6 میں ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها، جانتا ہے اللہ مستقرها تمہارا قرار ماں کے پیٹ میں کتنی مدت ہے، وہ مستودع اور تمہارا امانت رکھنا کہاں دفن کیے جاؤ گے. 4 حالتیں انسان کی، دل میں لانا، زبان سے کہنا، ماں کے پیٹ میں رہنا، اور موت کے بعد رہنا، 4 ذکر کیے. تمہارے دل میں جو ہے میں ہی جانتا ہوں، تمہارے منہ پہ جو ہے میں ہی جانتا ہوں، جہاں تم تھے پہلے وہاں جانتا ہوں، جہاں ہوگی وہاں بھی جانتا ہوں. یہ 4 حالتیں مکمل کر دی، تمہارے دل میں ہے میں ہی جانتا ہوں، تمہاری زبان پہ ہے میں ہی جانتا ہوں، جہاں تم تھے پہلے وہی مجھے پتا ہے، اور جہاں ہوگے وہاں بھی مجھے پتا ہے. تو کیا چیز رہ گیا؟ کسی اور کو اختیار دیا. 2 جگہ ذکر کیا اور تفصیل کے ساتھ، آیت نمبر 31 پڑھیے، وہاں قل ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، حضرت نوح سے کہلوایا بیان کرو میرے پیغمبر، ولا عالم الغیب مجھے پتہ نہیں. یہ قاعدہ ہے قرآن کا، جو چیز اللہ اپنے ذات کے لیے ثابت کرتا ہے تو مخلوقات سے نفع کرتا ہے. میرے ذات کے لیے ثابت ہے عالم الغیب میں ہوں، تو اب بھی مخلوقات کی حالت شروع کی. سب سے بہتر مخلوقات انبیاء علیہ السلام ہے، اور پہلا پیغمبر جس نے اس مسئلے میں تکلیف اٹھائی تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. حضرت نوح سے پہلے پیغمبر جتنے تھے وہ حضرات صرف امر معروف کرتے تھے، کیونکہ اس وقت شرک نہیں پیدا ہوا تھا، تو اس وقت ضرورت تھی امر معروف کی کہ راستہ دکھلایا جائے اللہ کی پہچان کا. تو آپ سے جتنے پہلے قرون 10 گزرے ہیں، دس پشتے گزرے ہیں نوح علیہ السلام سے قبل، ان انبیاء پر مصائب نہیں آئے تھے. کیوں؟ انہوں نے رد منکر نہیں کیا تھا. منکر تھا نہیں دنیا میں، دنیا نو پیدا تھی، ابھی تک اس میں شرک پیدا نہیں ہوا تھا. تو ان کو صرف اس پر بھیجا گیا کہ اللہ کو پہچان لو. نوح علیہ السلام سے تھوڑے زمانہ قبل شرک پیدا ہوا. بخاری میں ذکر اس واسطے، بخاری میں بدء الوحی میں لقد ہم تم کو بھیجتے ہیں جیسا ہم نے نوح بھیجا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا پیغمبر جس نے تکلیفیں اٹھائی تھی وہ نوح تھا. آپ نوح جیسے ہوں گے، آپ آدم جیسے نہیں ہے. حضرت آدم شیش جیسا ہم نے نوح بھیجا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا پیغمبر جس نے تکلیفیں اٹھائی تھی وہ نوح تھا. آپ نوح جیسے ہوں گے، آپ آدم جیسے نہیں ہے. حضرت آدم شیش اور اس سے قبل انبیاء، بعد انبیاء جو جتنے ہیں، آپ ان جیسے نہیں ہے. آپ تبلیغی حضرات میں سے نہیں ہے، آپ رد منکر حضرات میں سے ہیں. تو نوح علیہ السلام سے بعد تکلیفی شروع ہو گئی کیونکہ شرک پیدا ہو گیا. تو سب سے پہلے حضرت نوح سے نفرت کرتا ہے. ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا علم الغيب يعلم ما يسرون وما يعلنون يعلم مستقرها ومستودعها لا علم الغيب. مجھے غیب کی علم نہیں ہے. اور پھر 47 نمبر آیت میں لا علم الغیب قال ربی انی اعوذ بکا ان اسلک ما ليس لی به علم. نوح نے کہا اللہ مجھے علم نہیں ہے. ان اسلک ما ليس لی به علم چار دفعہ ہو گئے. اور پھر 49 نمبر آیت میں تلک من انباء الغیب نوحی الیک ما کنت تعلمها انت. تم نہیں جانتے ہو. نوح نہیں جانتا عالم الغیب. ما کنت تعلمها انت، نہیں تھے تم کہ تمہیں پتا تھا تم عالم الغیب نہیں ہو. 5 اور اس کے بعد آیت نمبر 57 حضرت ہود کہتے ہیں ان ربی علی کل شیء حفیظ، سب کچھ پر عالم اور نگہبان میرا رب ہے. یعلم ما تسرون وما تعلنون یعلم مستقرها ومستودعها. نو سے کہا لا علم الغیب. نو نے کہا مجھے علم نہیں ہے. ما لیس لک بھی علم، آپ سے کروایا تم نہیں جانتے ہو. حضرت ہود نے کہا ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا رب سب کچھ کا ہے نگہبان، اللہ ہی کو پتا ہے. اور آیت نمبر 17 میں حضرت صالح کا بیان، لوط علیہ السلام اور ابراہیم کا بیان. فرشتے آئے اور جب ابراہیم نے دیکھ لی بندوں کی صورت میں تو ان کے لیے گوشت بنوا کے لایا، تو ابراہیم کو پتہ نہیں تھا. جب فرشتے آئے تو ابراہیم نے گوشت بن کے لایا، ابراہیم کو ظاہر پتہ نہیں تھا کہ فرشتے ہیں. حالات ذکر کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں فلان جگہ جانتے ہیں. ابراہیم آیا فلما رائے بہم لا تسر نکرم، ابراہیم نے ان کو منکور سمجھا کہ کون ہے مجھے پتہ نہیں ہے، اگر پتہ ہوتا تو گوشت بنواتا ان کے لیے. حالت ابراہیم ذکر کیا نکرم. اور لوط علیہ السلام کو دیکھو، فرشتے آئے اور لڑکوں کی صورت میں تھے، قوم بدماش تھی، انہوں نے ان سے بدفیلی کرنا چاہی. تو لوط نے کہا مجھے شرماؤ مت، میرے مہمان ہیں اور مجھے شرماؤ مت. ولما جات رسلنا لوطا سیء بهم، لوط کو خوفگان آیا. اگر حضرت لوط پہچان لیتے کہ یہ فرشتے ہیں تو خفا ہوتا، پتہ نہیں تھا کچھ کو. وضاق بهم ذرا، اور اس کی پسیاں ایک دوسرے میں گئی، نہایت خفگان ہو گیا. سی ابہم وزا ابہم ذرا، کنائے کس کے تنگی سے، یہ نہیں کہ پسلی ایک دوسرے میں چلی گئی. ذاق ابہم ذرا یعنی اس پر سختی آئی. وقال ھذا یوم عصیب، اور کہا یہ سخت آج سخت دن ہے. میرے سامنے میرے مہمانوں کی بےعزتی ہو رہی ہے. تو لوط کو پتہ تھا. حالات انبیاء، اقوال انبیاء کہلاتے ہیں، حالات انبیاء کہلاتے ہیں. عالم الغیب میں ہوں. وذاق بهم ذرا وقال هذا يوم عصيب. اور پھر لوط نے کہا او خدا سے ڈرو، ولا تخزنی فی ضیفی، مت غمناک کرو مجھے میرے مہمانوں میں، میرے مہمانوں کی بیزتی مت کرو. کیا لوط کو پتا تھا؟ اور دسواں آخری آیت، سب سے آخری آیت سورۃ ہود میں، وللہ غیب السماوات والارض، جب عالم میں ہوں مجھے پتا ہے جہاں تم تھے اور جہاں ہوں گے. نوح کو پتہ نہیں، ابراہیم کو پتہ نہیں، صالح کو پتہ نہیں، ہود کو پتہ نہیں، لوط کو پتہ نہیں، شعیب کو پتہ نہیں، تو للہ غیب السماوات والارض، جو تم سے پوشیدہ ہیں وہ صاف مجھے معلوم ہے. تو مانے نظروں سے جو غائب ہیں وہ مجھے ہی پتہ ہے، میں نے یہ علم کسی کو نہیں دیا ہے. تو جب عالم الغیب میں ہوں تو فاعبد ہو، دس مرتبہ لائے ہے. ایک ایک آیت کا معنی ذرا کرتا ہوں. لوط علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے اور لوگوں نے ان کی عزت کرنا چاہیے، تو لوط کا ذکر ہے آیت نمبر 77، ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وذاق بهم ذرا. ذاق بهم ذرا کا کیا مطلب ہے؟ یہ پسلیاں ایک دوسرے میں گئی کہ نہ آیا ہے شدت سے اور غم سے. حدیث میں آتا ہے کہ جب مردہ قبر میں رکھا جائے اور وہ منافق ہو، تختلف اضلاعہ، تو قبر میں اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں جاتی ہیں. تو ہم تو دیکھتے ہیں مردہ پڑا ہے اور اس کی پسلیاں ٹھیک ہے، تو اس حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ بعض مردے لوگ تخت پر رکھتے ہیں 10 دن 12 دن، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پسلیاں برابر ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے، یہاں ہے تخت تلفظ لاؤ کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس کو عذاب دیتا ہے اور اس عذاب سے پریشان ہے. یہ نہیں کہ جسم ہے، جہاں اس کا روح گیا ہے تو روح مجسم ہوا ہے، تو اس روح کو عذاب دی جاتی ہے، تجسیمی روح. اور حدیث میں آتا ہے کہ نیک بندہ مر جائے، یفسح له فی قبری سبعین فی سبعین، اللہ ان کی قبر کو فراخ کرتا ہے 70 گز اس طرف 70 گز اس طرف، تو 70 اور 70 140 گز ہو گئے. تو ہم قبر کودتے ہیں قبرستان میں، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی قبر 70 چاہے 140 گز نیچے سے فراخ ہوا ہے. تو کیا یہ سب بےمان ہے؟ معاذ اللہ نہیں. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اس کا روح ہے اور اللہ نے اس کو جسم دیا ہے، تو جس مقام پہ نیک بندہ ہے اللہ اس کو فراخ بنگلہ دیتا ہے، یہ مطلب ہے اس حدیث کا. یہ نہیں کہ یہ قبر ہے، یفسح له فی قبری سبین فی سبین. اگر یہ قبر مراد ہوتا تو آپ قبر کود لیں، کسی کا قبر اتنا فراخ نہیں ہے. تو اس کا مطلب وہ مقام ہے جہاں روح ہے. یا تو مرد آپ نے رکھ لیا اور مدت بعد مٹی ہو گیا، البتہ کچھ اثار اگر ہوں گے تو ہوں گے. اصل قبر وہ مقام ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمارے متکلمین سب کہتے ہیں کہ اس عالم برزخ کا پتہ نہیں، اتنا ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہاں عذاب اور راحت ہے، باقی وہ کون سا مقام ہے پتہ نہیں. تو سورت میں یہ دو مسئلے ذکر گئے اور دو مسئلے اور ہیں، ایک تہذیب سے تبلیغ. تہذیب سے تبلیغ یعنی اس تبلیغ میں تیزی کرنا. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، آیت نمبر 12، بعض نہیں کل ما یوحیٰ سے تو خلاف نہیں ہے، بعض ما یوحیٰ کہا گیا، کل ما یوحیٰ سے یہ مخالف نہیں ہے. آپ کہیں نماز پڑھو کوئی اس کا مخالف نہیں ہے، آپ کہیں روزہ رکھو بھائی سب کہتے ہیں اچھا ہے، آپ کہیں جمعے کے دن چلیے نماز پڑھیے کوئی خلاف نہیں کرتا ہے. اسلام کے کل احکام کے مخالف نہیں ہے لوگ، بعض احکام کے ہیں. بعض احکام کیا ہے؟ مسئلہ شرک. آپ شرک کا رد کیجئے تو لوگ برا بلا کہیں گے کہ دیکھو اولیاء کی بزتی کرتا ہے. بعض اس وجہ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ کل ما یوحا نہیں کہا، بعض ما یوحا کہا، یعنی کل مسائل کے خلاف نہیں ہے، بعض مسائل کے خلاف ہیں. رد منکرات جو ہیں اس کے خلاف ہیں. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى، اور اس پر کیوں واقعات لائے؟ مت چھوڑو، ہمت سے بیان کرو. اول حضرت نوح کو دیکھو، اور دوسرا تیسرا ہمت کرو بیان کرو، حضرت ہود کو دیکھو، نوح کو دیکھو، ہود کو دیکھو، صالح کو دیکھو، ابراہیم لوط کو دیکھو، حضرت شعیب اور موسیٰ کو دیکھو، یہ چھ واقعات رہ گئے اس مسئلے پر، چھ واقعات لائے ہیں، مت چھوڑو مسئلہ، اس میں تکلیف اٹھاؤ، ہر کے عاشق شد اگر نازنین عالم است، نازو کے راس آیت بار میں بیعت کرشی، جو عاشق ہوا تو معشوق کی خاطر مصیبتیں جھیلتا ہے اٹھاتا ہے، اگر تم اس مسئلے پہ عاشق ہو تو مصیبتیں اٹھاؤ، پرواہ نہ کرو مخلوقات کے اور بیان کرو اس مسئلے کو، تو یہ چھ واقعات لائے ہیں اس کے تائید کے لیے کہ دیکھو انبیاء علیہ السلام کے واقعات، یہ دنیا آرام اور خوشی اور مسرات کی نہیں ہے، یہ دنیا تکلیف اٹھانے کی ہے، بدنیا توانی کے عقبا خری بخر جان من ورن حسرت مری، میرے جان اب بھی مصیبتیں اٹھاؤ، توڑے دن ہے اس دنیا کے، اللہ کا لحاظ کرو اور اس پہ جان قربان کرو، یہ چند دن ہیں، کیوں آرام سے زندگی بسر کرتے ہو، مصیبتیں اٹھاؤ، بازما یوہا، اور اس پر مثال لائے، دیکھو حضرت نوح نے 9.5 سال کہا تھا، نہیں تک گیا تھا، اور پھر دیکھو ہود نے کتنی مصیبتیں اٹھائی تھی اس مسئلے میں، اور تیسرا حضرت صالح نے کتنی مصیبت تکلیفیں اٹھائی تھی، اور چوتھا حضرت لوط نے کتنی مصیبتیں اٹھائی تھی، اور پانچواں شعیب نے کتنا تکلیف اٹھایا تھا، اور چھٹا حضرت موسیٰ نے فرعون کے مقابلے میں کتنی تکلیف اٹھائی تھی، فلعلک، تو سورت میں تیسرا مسئلہ ہے، چوتھا مسئلہ، انکا افمن کانا علی بینت من ربی، او شخص جس کا بیان عقل کے مطابق ہے، تم عقل کے مطابق ہو اور ساتھ ساتھ اللہ کا بھی امر ہے، تم جو کچھ کہتے ہو، اس آیت میں ذرا مانا کرتا ہوں، آیت نمبر 17، یہاں بعض لوگ مانا کرتے ہیں، افمن کانا علی بینت من ربی، وہ شخص جو حکم پر ہو جو حکم اللہ کی طرف سے ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور تائید کیا گیا، لاحق ہو گیا اس کے ساتھ ایک گواہ، تو مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام مکے میں جب توحید بیان کرتے تھے تو ایک یہودی آیا اور اس نے کہا تورات میں بھی یہ مسئلہ ہے، تو یتلو شاہدن کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہودی ہے کہ وہ آیا اور اس نے پیغمبر کی تائید کی، میں کہتا ہوں یہ روایت ثابت نہیں ہے، خامخواہ گڑ لیا، مانا نہیں بنتا تھا تو جھوٹ بول دیا، گڑ لیا کہ یہودی آیا، یہ کہاں ثابت ہے کہ یہودی آیا تھا، اس کی کوئی سند نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، بعض کہتے ہیں کہ مراد اس سے عبداللہ ابن سلام ہے، تو سورت ہود تو اس وقت نازل ہوا تھا جب آپ کی بعثت کی 6 سال تھا مکہ میں، اور اس کے بعد آپ نے 7 سال مکہ میں گزارے ہیں، تو عبداللہ ابن سلام کہاں تھا، وہ تو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا ہے، وہ تو مدینے میں ہے، تو مفسرین نے تفسی چڑانے کے لیے کہا کہ آیت مدینی ہے، مدنی ہے، میں کہتا ہوں اس کا کیا دلیل ہے، سورت مکی ہے اور اس آیت کو تم سے نہیں بن سکتا تو مدینہ مدنی بنا دیا، یہ کوئی انصاف ہے، بعضوں نے کہا آیت مدنی ہے اور بعضوں نے کہا شاید سے مراد یہودی ہے، میں کہتا ہوں یہ نہیں ہے، معنی آیت کا صحیح کر لو، بینہ عقل سے ہے، معنی آیت کا ہے، وہ شخص جس کا بیان عقل کے مطابق ہے، یعنی آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں عقل کے مطابق ہے، اس واسطے کہ جو مخلوق ہے اس کی عبادت کی ضرورت ہے، جو نہ سمجھ ہے نہ علم ہے تو ان کو پکارنے کا کیا مطلب ہے، پکارو تو اس کو، عبادت کرو تو اس کو جو سمجھتا ہے، تو تیرا بیان عقل سلیم کے مطابق ہے، ویتلو ہو اور تیرے بیان کے ساتھ ملح ہو گیا اللہ کا گواہ قرآن، شاید سے مراد قرآن ہے، تمہارا بیان عقل کے مطابق تھا اور اس عقل کے مطابق قرآن بھی اترا، شاہد من ہو، لاحق ہو گیا تیرے ساتھ، تیرے بیان کے ساتھ اللہ کا گواہ، شاید اللہ کی طرف سے قرآن، ومن قبلہ، اور تیرے بیان سے پہلے، قرآن کی حضور سے پہلے اس بیان پر تورات بھی اترا تھا. تو انہیں تین دلائل لائے، ایک دلیل عقلی، ایک دلیل وحی، ایک دلیل نقلی. آیا کا مطلب ہے تو جو کچھ بیان کرتے ہو تو عقل کے مطابق ہے، اور تم جو بیان کرتے ہو یہ اللہ نے وحی کیا ہے، اور تم جو بیان کرتے ہو اس پر پہلی کتابیں بھی اتری ہیں. تو آیت کا مطلب یہ ہے، مطلب ہے تیرا بیان دلیل عقلی کے ساتھ برابر ہے، تیرا بیان دلیل وحی کے ساتھ برابر ہے، تیرا بیان دلیل نقلی کے ساتھ برابر ہے. تین دلائل ہیں. تو جو قرآن کا اصل مطلب تھا بعض نے خام خام دور سے لے گیا. تو آیت کا مطلب یہ ہے، افمن کان علی بینۃ من ربہ، وہ شخص جو عقل مندی پر قائم ہے اس کا بیان عقل کے مطابق ہے، ویتلو ہو اور لاحق ہوا تائید کیا گیا اس کا ایک گواہ نے کہ وہ اللہ کی طرف سے اترا قرآن، ومن قبلی اور اس کا بیان جو ہے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتارا گیا تھا اس میں بھی یہی بیان تھا. اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ جب یہ دیکھیں گے کہ عقل کے مطابق ہے، وہی بھی ہے اور کتب سابقہ بھی اس پر آئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس کو مان لے، انکار کا کوئی گنجائش نہیں. ومن یکفر بہ، اور جو انکار کرے اس بیان پر، من الاحزاب قوموں سے، قوموں میں سے اگر کوئی نہ مانے، فنار موعدہ ہو تو میں ان کو دوزخ دوں گا، فلا تکو فی مریت منہ، پس مت ہو جاؤ تم، ہم کو اور تم کو خطاب ہے، پیغمبر کو خطاب نہیں ہے. جب تم نے سن لیا کہ یہ توحید کا بیان عقل کے مطابق ہے اور وحی کے مطابق ہے اور نقل کے بھی مطابق ہے، اور جس نے نہیں مانا تو اس کا مقام دوزخ ہے، فلا تکو، اے مخاطب مت ہو جاؤ اس قرآن سے شک میں. منہ ضمیر قرآن کی طرف رجے، قرآن میں جو مسئلہ ہے اس میں شک مت کرو، فوراً مان لو، انہ الحق، کیونکہ یہ حق ہے تیرے رب سے. لیکن اکثر خلق ان کو نہیں مانتے. ومن اظلم من افترا، سورۃ یونس انعام میں یہ لفظ گزرا ہے، یہ بار بار لاتا ہے. آیت کا مطلب یہ ہے، ویسی کئی آیتوں میں معنی ہیں، ہم تو اس وقت صرف سورۃ کا مطلب سمجھاتے ہیں. سورۃ کا مقصد کیا تھا؟ چار مسائل، ایک ہے اللہ تعبد الا اللہ، اور دوسرا ہے عالم الغیب اللہ ہے، اور تیسرا دل تنگ مت کرو اس کو ہمت سے پہنچاؤ، اور چوتھا انک علی بینت، جیسا کہ نوح بینا پڑتا، ہود بینا پڑتا، صالح بینا پڑتا، لوط علیہ السلام بینا پڑتا، شعیب بینا پڑتا، موسیٰ علیہ السلام بینا، سب انبیاء عقل کے مطابق کہا کرتے تھے، سب نے عقل کے مطابق بات کی ہے. تو سورت میں تہذیب سے تبلیغ ہے، اور بار بار اس کو لائے، اور سورت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تکالیفوں کا ذکر ہے. شیبتا یا رسول اللہ، صحابی نے پوچھا حضرت آپ بڑھے ہو گئے ہو، شیبتا یا رسول اللہ، حضرت آپ بڈھے ہو گئے ہو، تو آپ نے فرمایا شیبنی ہود و خواتہا. سورۃ ہود کا جو مضمون ہے تو اسے مجھے بڈھا کر دیا. کیوں؟ سورۃ ہود میں ہے کہ یہ ہمت سے پہنچاؤ. اس سورت میں زور دیا گیا ہے کہ اس مسئلے کو ہمت کو پہنچاؤ. آیت 112 آپ پڑھیے، فاستقم کما امر، جب یہ چار مسئلے بیان ہو گئے کہ عبادت اللہ کی لی ہے، عالم الغیب اللہ ہے، اور مسئلے کو پہنچاؤ، دل تنگی مت کرو، فاستقم کما امر، پکے رہو، مضبوط رہو جیسا تمہیں کہا گیا. سورت میں تم کو انبیاء کے حالات بتلائے گئے کہ انہوں نے سستی نہیں کی، تو فاستقم، ومن تاب معک، اور جو تیرا امتی ہو. ماشاء اللہ، من تاب معک کون ہے؟ جو اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں زور سے، جو لوگ تیرے ساتھ ہیں اور اللہ کی طرف آئے ہیں، تو ان کو حکم ہے کہ مضبوط رہو، یہ مسئلہ بیان کرو، ولا تطغوا، اور اس سے قدم مت اٹھاؤ، آگے مت بڑھو. تو غیان اس کو چھوڑ کے اور چیز لینا، انہو بما تعملون بصیر، اور فاستقم کا معنی کیا ہے. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا, رکون میں اعلان, منہ پیر دل کی طرف خیال کرنا, استقامت کا معنی ہے. لا ترکنوا, میلان مت کرو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے مسئلہ کو چھوڑا. ظلموا مبتدئین, مشرکین, مدائنین, جن لوگوں نے اس مسئلے کو چھوڑا ہے, ضروری نہیں سمجھا, ان کی طرف مت جاؤ. اور اگر تم نے ان کی طرف خیال کیا, فتمسکم النار, اگر ان کے ساتھ دوسری جوڑ لی تو تمہیں عذاب مل جائے گا. جو لوگ ان مسئلے کو چھوڑتے ہیں, بیان نہیں کرتے, تو ان کو عذاب ہے. اگر تم نے اعلان کیا, فتمسکم النار وما لکم من دونہ من اولیاء, اللہ عذاب دے دے گا, تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا. یہ کس کو حکم ہے؟ جس نے مشرکین کے ساتھ تعلق رکھا, مبتدئین کے ساتھ تعلق رکھا, جنہوں نے ان کے ساتھ میں اعلان رکھا, تو ان کو عذاب کا حکم ہے. واقم الصلاۃ طرفی النہار, ان کو ہم امور مسلحہ کہتے ہیں, نماز بار بار پڑھو تاکہ خدا تمہیں ہمت دے دے. اس لیے کہ انسان جب نماز نہیں پڑھتا تو اس کے دل پر اثرات ہوتے ہیں, دل ڈرتا ہے, خوف آتا ہے. اذا عذبہ امر بادر الی الصلاۃ, آپ پر جب تکلیف آ جاتی تو آپ نماز کی طرف آ جاتے, دو رکعت آپ پڑھتے. تو مطلب ہے کہ تمہارا دل تنگ ہوتا ہے تو دعا مانگو اور نماز پڑھو. اقم الصلاۃ, ہر وقت. وذلفا من اللیل ان الحسنات, یقینا نیکی کرنا, یذہبن سیئات, لے جاتے ہیں تکالیف, سیئات تکالیف. اللہ اللہ کرو, نماز پڑھتے رہو, اور اللہ اللہ کرو ہر وقت, تمہارا دل صاف ہوگا اور تمہارے دل پر کوئی بوجھ نہ ہوگا. یہ علاج ہے. صوفیاء کرام اللہ اللہ کرتے ہیں, چور وہاں جاتا ہے جہاں خالی مکان ہو, جو خالی مکان ہو وہاں چور نہیں جاتا. دل میں اللہ اللہ ہر وقت یاد کرو تو شیطان نہ آئے گا اور تم میں وسوسہ نہیں ڈالے گا. واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخفیہ, اللہ ہر وقت یاد کرو. ولا تکن من الغافلین, درود پڑھتے رہو, ذکر اذکار اللہ کی کرو, غافل مت ہو جاؤ. اور جب تمہیں کوئی گالی گلوچ دیتا ہے تو کہو, بھائی میں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں. نماز پڑھو, اللہ سے دعا مانگو. واصبر فإن الله لا يضيع من اجر المحسنين. فلولا, ڈراوا ہے, تحذیر ہے, کیوں نہیں تھے پہلے لوگوں میں سے ایسے لوگ. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية, کیوں نہیں تھے پہلے لوگوں میں عقل مند. ينهون عن الفساد في الارض, کہ وہ منع کرتے تھے لوگوں کو شرک سے, کیوں نہیں تھے مگر تھوڑے تھے. ظالموں نے شرک اور کفر کیا تھا تو عذاب کے مستحق ہو گئے. اگر حق پرست بیان کیا کرتے تھے تو ان پر تباہی نہیں آتی تھی. ہمارے درس میں اکثر کابل کے علماء شریک ہوتے ہیں, بہت سے. کابل میں شرک بہت تھا, فلان سخیب کرتا ہے, فلان کرتا ہے. میں ان کو کہا کرتا تھا کہ بیان کرو مسئلہ ورنہ تم پہ انقلاب آئے گا, ایسا انقلاب آئے گا کہ یاد رکھو کوئی نہیں رہے گا وہاں, تمہارے بال بچے فریاد کریں گے, چیخیں گے, یاد رکھو مسئلہ بیان کرو. میں نے سن 1944 میں 48 میں کابلوں کو کہا تھا, پھر 60 میں کہا تھا کہ تم لوگ مسئلہ نہیں بیان کرتے تو توحید کا تم پہ انقلاب آ جائے گا. جب انقلاب آیا تو وہاں کے علماء میرے پاس آئے کہ حضرت انقلاب تو آیا, داؤد مارا گیا, ظاہر شاہ بھاگ گیا, ہم کیا کریں. میں نے کہا میں نے تو 20 سال پہلے تم کو کہا تھا کہ تم پر عذاب آئے گا, ابھی میں کیا کر سکتا ہوں. ابھی تو سوائے اس کے ہے نہیں کہ جان بچاؤ اور اللہ سے معافی مانگو. تم نے کابل میں سلسلے کو چھوڑا تھا, بادشاہ مشرک تھا, بےمان, علماء مداہن تھے, ہر جگہ درگاہیں تھیں اور ہر جگہ علماء حق کو مارا گیا تھا. میں نے کہا مسئلہ بیان کرو اور انقلاب آئے گا. اللہ بھی یہی فرماتا ہے, ولا یزالون مختلفین, یہ اللہ کا قانون ہے. میں امتحان لیتا ہوں حق پرستوں کا تو ہمیشہ ہی مخالف اور موافق ہوں گے. وکلنا نقص علیک من انباء الرسل, یہ سب کچھ ہم نے بیان کیا انبیاء کے حالات. ما نثبت به فؤادک, یہ اس واسطے بیان کیا کہ تیرا دل مضبوط ہو جائے. اس مسئلے کے بیان کرنے سے ضرور تکالیفیں آئیں گی. اگر تکلیف سے بچنے والا کوئی ہوتا تو خلیل الرحمن ہوتا، ابراہیم پر تکلیف نہ آتا. اگر تکلیف سے کوئی بچنے والا ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. تکلیف سے نہیں بچ سکتے تو ہم کیسے بچیں گے؟ اگر کوئی مولی کہتا ہے کہ مجھ پہ تکلیف نہیں آئے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے منہ نہیں کھولا ہے، ورنہ قانون یہ ہے کہ تکلیف آتا رہے گا. گزشتہ سال کوئٹہ میں نے تقریر کی، لوگوں نے کہا، لوگ نہیں تھے، میں نے خطیب سے کہا کہ لوگ اٹھتے نہیں، 12 بجنے والے ہیں. اس نے کہا نہ، لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تقریر تھوڑی کی. میں نے کہا میں نے 1.5 گھنٹے تقریر کی اور میں بیمار ہوں، تو یہ تھوڑا تقریر ہے.